إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالو سي وات سي توفيق بروم بي عز وجل سي سونو تيري بوبو دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. مو ملني نيجي تخاوون سي آية بوبيغا خامني سونو بروم عز وجل دون واخنان إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وملني جاتون نون جونجوني ابن القيم بوليمي تي يين تي تيرمي كوم لو ملني تفسير القيم دا تا فك موي ليرال تي آية بوبي لو ام سولو مانغوك تي موي كيغا خامني بغنا جارينو تي القرآن نان لا ورا ديف مانغوك ndax aya bi comme niko ibn al qayyim waxe dafa lambo leral condition yon anam bi nga xamanteni ni mom lañuy jariño ci al qur'an ci leral gu teunku waye gu leral nañ magok motax mu ne ndax deug jik manam impact manam njexitu القران مانام ييغ ييغ اك ريزلتاو مانام جارينو القران دا فاي ديلو وات سي نينتي مير بن بي موي المؤثر مانغوك مانام لاغا خامتيني دا فاي ام نجيخيت دا فاي ام امباكت مانغوك مانام بايكات بي بو فكي dafa bëgg récolter day out grain bo xamanteni ni bu ko dugalé ci souf sunu borom waccé taw waccé tangoru jant bi aha impact day am manam asar day am grain bi da ngay gis mu daal di réagir gis nga ba ag lan ba ag ci souf si xar mu commencé focci di génné ay xob mais bu jëlone ben xeer dugal ko ndax xeer bobu dana am impact dedet mango kon d'abord manam lo xamanteni ni da fay meuna réagir da fay meuna jur impact da fay yëngatu lolou lañuy soxla d'abord mango lolou moy al mu'assir mango benen bi moy mahallun qabilun fang koy def na nek fo xamanteni ni nanguna réaction mango li réagir ak place bang koy def tamit na nangou réaction mango kadalika baykat bi bu fi baye souful bensi wala souf si nga xamanteni ni moy souf sañu jëmbaté mu ñew ci fi nga xamni deur la wala ci karo yi du fa jëmbat dara du fa ji dara mango da koy def fo xamni day nangou réaction lolu moy al mahall al qabil benem di moy shartun li husul al athar condition pour lan pour réaction meuna am condition pour réaction meuna am mangok condition yu favorable par exemple baykat bi ndax dang ko gis ci sedd bi mu ñew nan day jëm day ji ay pepam yu muy ji dedet da koy def ci jamono nawet ndax day sorale ne graine pour mu germer da fay soxla chaleur gis nga ayo garna lol mom yakana bo delo primaire mom jang la germination ñang ko fay leral mako donc pour germination meuna am il faut chaleur donc gis nga la nga xamanteni mom moy lan charte husul al athar condition yu favorable pour réaction meuna am ba ca dess mune intifa al mani alladhi yamna minhu mango lepp lo xamanteni ñeneen ñi diko tuddé hulul mudad manam lepp lo xamanteni ni da fay nek lo xam da waré contrecarrer réaction bi day tax réaction du am luy empêcher réaction am lolé tamit da fa wara joggé gis nga ko lolou motax légo lék docteur bi médecin bi bala amula prescrire yenn garab bi gis nga daf lay laaj ba xam ah ndax yaangi nan xétu garab tel ndax yaangi nan xétu garab tel gis nga ndax ñom ñaar mënu ñoo and ben bi bu fekke benen bi rek day lan day inhiber manam day empêcher réaction réaction benen garab bi mango kon gis nga mbir yi noné la teudé kon muy ñenti mbir mu né ñenti mbir yoyu nak yaang koy fekk ci aya bi ben bi moy fa qawluhu ta'ala inna fi dhalika la dhikra gis nga ko mu né wa hadha huwa al mu'assir mu né li de ap waré la gis nga kon li moy li nga xamanteni ni mom moy li réaction bi mom al qur'an gis nga da fay lan da fay produire réaction kon baykat bi jël na grainwam gis nga demul jël ay domi xeer wala mu jël ay dagitu weñ wala mu jël kawsu dedet da fa dem tan grain gis nga mako lolou moy li nga xamanteni ni mom moy bi ñeuk kon mom al qur'an mi ak waré la kon li wara dik pour ag ci xol bi dafa wara nek lo xamanteni day produire réaction gis nga hakada kon do bëgg sa xol dundu ba paré ngay dem di jël lo xamné day ray sa xol nga xamni day produire effet contraire dedet muy ben ñaaral bi mu ne wa qawluhu liman kana lahu qalb fa hadha huwa al mahall al qabil wal murad bihi al qalb al hayy alladhi ya'qilu 'an Allah mune liman kana lahu qalb ñeel ka nga xamni amna xol mune xol bi nak moy place bi nga xamni fa lañ wara fa la impact bi fa la reaction bi wara amé fa lañ wara jëmbat grain bi mune kon gis nga djublu way bi fi nak ci xol bi moy lan xol buy dundu xol bo xamanteni mi ngi xellu fa boromam du xol bo xamni dafa febar du xol bo xamni dafa dé kon bo ñëwé jël alcorane diko indi ki xolam dé ana nga sonna sa bop gis nga yow tam bu fekké da nga bëgg jëriñ ci alcorane te fekk sa xol da dé da nga sonna sa bop gis nga ma nga bu wa da nga nan ma alcorane mi dal man wax dëgg yalla jang na ko fa sonni gisuma ci ni jëriñ gis nga fofé ngay mujjé wallahu musan te fek deugantan fang ko wara def fofu mo am problème fofu nga wara defar ba mu normal ba pare xolal baykat bi da fay wajol tol bi préparer ko nangam na surtout sax manam ñi nga xamanteni dañuy def culture biologique gis nga dañuy wajal sen tol lu yag gis nga mango hok dañuy wajal sen tol lu yag ba fi me yeñ cey def sax mom lañuy ñëk wajal préparer ko lu tolok lu mu neew neew wer ki défar fumé bi topoto ko parce que ñom duñu def ay produits chimiques kon gis nga dañuy wajal souci jox souci lamu soxla ba paré nga xamni bës buñ ci né tabal nañ ci grain rek ah suñu borom waccé ndox rek chaleur am rek automatiquement réaction nga gis souf sa ma sha Allah day def ligéyam namu waré gis nga ko mango kon ñaarël ba moy dérëb ba hakada lolu mo taxone nga gis aya bobu nek suratu yasin liyundhira man kana hayya mom alquran mi abware la de waye nak pour ki nga xamni xolam mi ngi dundu du pour ñi de du pour ñi nga xamni seen xol da de ñettel ba mangok mune aw alqa sam'a gis nga mangok wa asgha hasata sam'ihi ila ma yuqalu lahu hadha huwa ash-shartu at-ta'thir bil kalam moy mu xerawlu deglu su fekenteene alquran gi ñing la koy dikter di la ko garal te deglu wo ndax dana exi ah dedet du exi gis nga nopp ak beut dañoo bok ci buntu yi nga xamni dañuy ag ci xol nopp ak beut dañoo bok ci buntu yi nga xamni dañuy ag ci xol bayiko xel bu baaxa baax kon condition ba moy nga xerawlu deglu attentivement deglu setantal ñentel ba moy lan wa huwa shahid ay shahidul qalb hadir ghayru ghaib gis nga mu nek ko xamanteni ni xolam da tew gis nga synchronisation am ci deglu nopp ga ak tewlu xol bi bu ko defee mu nek ko xamanteni xolam mi ngi tew waye nekut borom xolam bo xamanteni nek fi xol ba wasarona ma ngay xalat lenen dedet gis nga kon mu ne su fekente ne kon impact dafa wara am il faut yi dajé li waral impact bi manam li waral réaction am te mom muy alquran barab ba nga xamni fa la wara wacc muy xol bi dundu charte ba nga xamanteni ni mo wara taxaw moy deglu ga nga xamni boromam daf ko wara deglu deglu xerawlu ak daquk la nga xamanteni ni mom moy lepp lo xamni day empêcher réaction am muy lan xol bi bañu occupé wu ci leneen ludul lan ludul li nopp di jot xol bi diko tatane diko tewlu bu ko defé bu excé aha machallah bi iznillah réaction day am mais bu fekente ne xol ba nek fa xol ba nga détourné ci leneen bu nopp tewlo tamit du exi mangok kadalika bu nopp degluwul tamit do exi mangok gis nga ko kadalika tamit xol ba bu fekente ne dafa nek xol bo xamni dundul tamit impact du am kadalika la ngay jëfëndiko tamit pour dundal sa xol bu fekente ne nekut alquran tamit bu ñëwé tamit du jariñ kon lolu lu jara bayyi xel la bu ko defé kon ñu tek fofu suñu baram ñaan borom bi tabaaraku ta'ala defal ñu tawfiq defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.